تو میں چھپ کے کھڑی ہو گئی اور آمین آمین اپنا کہتی رہی اور دعا سنتی رہی. اور حضور تو اپنی دعا میں ہے نا, ہماری دعائیں تو نہیں تھی نا جی, کہ دعا بھی مانگتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ جوال کے نمبر بھی پڑھ لیتے ہیں, گھنٹی کس نے کی ہے, یہ تو ہماری دعائیں ہیں نا. برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر, جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمارا حال تو وہ ہے کہ زبان پہ تو ہوتی ہے تسبیح سبحان اللہ اور دل میں ہوتا ہے کہ یارو گدا میرا کہاں ہے, پانی بھی پلایا اس کو کسی نے کہ نہیں, دل میں کھوتے اور زبان پہ تسبیح. اسی لیے پھر کیا اثر ہمارا, تو اللہ عالم آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. خدا جانے ہماری نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں یا نہیں, کیا ہماری نماز ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یعنی جو چیزیں یاد نہ آتی ہوں نا وہ بھی ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں, اچھا ہو یار وہاں بھی جانا تھا, اچھا ہو اس کا بھی فون آیا تھا, اچھا ہو سب نماز میں آتا, یعنی یہ ہماری نماز ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ جی جو کبھی میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز, کیا نماز پڑھ. اسی طرح جیسے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تو زمین چیختی ہے کہ مرا خراب کر دی, کیوں بسجدہ ہے ریائی, ارے آگے سجدے کر کر کے مجھے تو خراب نہ کرو, کسی اور جگہ جا کے سجدے کرو دکھانے کے لیے. ہمارے تو نہ نمازیں ہیں نہ دعائیں ہیں, یہ تو دعا ہے سرکار دو جہاں کی کہ اس دعا میں اتنی آپ مشغول ہیں, اتنی اس دعا میں, حالانکہ حضور کی صفت ہے کہ جیسے آپ آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے دیکھتے تھے, یعنی یہ حضور کی خصائص میں ہے, حضور کی شان میں ہے, صفات میں ہے کہ سرکار دو جہاں کو اللہ آگے بھی دکھلاتے پیچھے بھی دکھلاتے. بی بی عائشہ جو پیچھے کھڑی ہے کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعا میں ہیں, جب معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو پھر کسی کا کیا فکر ہے. جب انسان کا تعلق خدا سے بن جائے, اسی لیے مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جس دن میری دعا منظور ہوتی ہے نا مجھے پتہ لگ جاتا. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ لگ جاتا ہے, فرمایا کہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مجھے دعا میں لذت آئے اور خوف سے میرے بال کھڑے ہو جائیں اور دل کے اندر رقت پیدا ہو اور آنکھوں سے آنسو چم چم بہ رہے ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اب میری دعا منظور ہوتی, اور جس دن میں بے خیالی میں بس دعا مانگ رہا ہوں, نہ دل دماغ کے ساتھ ہے, نہ دماغ دل کے ساتھ ہے, نہ زبان دل کے ساتھ ہے, بس ایک لفظ ہے نکل رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں بھی آج کچھ نہیں ہو. یہ تو انسان کے اپنے بس میں ہے. اسی کو کہتے ہیں علماء, کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں صرف توجہ, کہ اپنی توجہ کو کسی طرف صرف کر کے ایک جگہ پہ مرکوز کر دینا, یہ ایک اولیاء اللہ کی مصطلحات ہے. اس کا بزرگوں نے ایک چھوٹی سی مثال سمجھائی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر ایک عورت یعنی روٹی پکا رہی ہو, اگر اس کی کامل توجہ اس کی طرف نہ ہو تو یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا, ایک اصولی سی بات. اسی طرح مثلا اگر ایک ڈاکٹر آپریشن کے اندر اس کی کامل توجہ نہ ہو, اللہ معاف کرے تو دل کے بجائے کہیں گردے نکال لے گا. دیکھا نہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کینچی اندر بھول گئے, کبھی ٹاول اندر بھول گئے, کبھی دانت دائیں کے بجائے بائیں نکال دیا, کبھی بائیں کے بجائے دایاں نکال دیا, کیوں خیال اس بیچارے کا دوسری طرف ہوتا ہے. وہ میرے ایک دوست تھے, تو ایک دن میں جا رہا تھا اسپتال میں, کافی پرانی بات ہے کراچی کی بات ہے, تو مجھے اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں, میں نے کہا میں فلاں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, ذرا چیک اپ کرانا ہے. اس نے کہا اس کی نرس بڑی خوبصورت ہے, اس کو ذرا باہر بھجوا دینا جب چیک اپ کرائیں. میں نے کہا کہ ان کا ڈاکٹر اسی کو دیکھتا رہے گا, تمہارا نسخہ تھوڑا لکھے گا. انہوں نے کہا اس کا قلب و فکر جو ہے انشاءاللہ وہی مشغول ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ مارنے کے لیے اچھا نسخہ تجویز کر دے گا, کہ آپ وقت سے بڑے آرام سے سکون سکون سے مر جائیں, تکلیف نہیں ہوگی آپ کو مرنے میں. میں واقعی گیا, سچی بات یہ ہے کہ وہ اس نے مجھے کچھ جائز مشورہ دیا تھا, تو واقعی ڈاکٹر صاحب بڑے مصروف تھے مشغول تھے, تو میں نے کہا کہ حضرت اگر مقامات محبت سے گزر چکے ہوں تو فقیر کو بھی دیکھ لیں, اور اگر کچھ منازل باقی ہیں تو آپ طے کرنے میں کل حاضر ہو جاؤں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا اچھا بھی ٹھیک ہے, سب کو نکال دو ابھی, مکی صاحب کو دیکھنا ہے, اچھا بڑی مہربانی. وہ بیچارے سمجھ بھی گئے کہ یہ تو بہت گہری بات کہہ گئے ہیں, مقامات محبت کا اشارہ جو کر گئے ہیں مجھے, تو بیچارہ شرمندہ بھی ہو گیا, اور بڑا وہ یعنی ورلڈ فیم کا آدمی, بہت بڑا ڈاکٹر. اللہ عالم اب زندہ ہے یا نہیں, پرانی بات ہے, اس وقت جوانی کی بات تھی جب آتش جوان تھا. تو بہرحال تو بات یہ ہے, اصولی بات یاد رکھو کہ اگر بغیر توجہ کے روٹی نہیں پک سکتی, بغیر توجہ کے تم ایک ٹیپ ریکارڈر نہیں ٹھیک کر سکتے ہو, بغیر توجہ کے تم ایک عینک نہیں پہن سکتے ہو, بغیر توجہ کے چاہتے ہو اللہ ہماری دعائیں سن لیں, عجیب آدمی ہو. تم اپنے پہلے توجہات کو، اپنے قلب کو، اپنے فکر کو تو مرکوز کرو نا اس کے دروازے پر، پھر وہ مانگ کے دیکھو، پھر اس مناجات میں لذت دیکھو. دیکھو نا آخر کیا بات تھی کہ بوڑھے بوڑھے آدمی، ضعیف آدمی، 90 سال کی عمر تھی قاری فتح عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اب کھڑے ہیں 3-3 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے بس دعائیں مانگ رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور 3-3 گھنٹے. ہم جوان آدمی 5 منٹ کے بعد ہمارے نیچے کر لیں ٹھیک کر کے، پھر ہم شریک ہو جائیں، پھر جب تھک جائیں پھر ہم نیچے کر لیں، وہ اتنا بھی نہ دیکھ تو نہیں رہے. یہ ہمارا حال ہے، وہ ان کا حال ہے، وجہ کیا ہے آخر؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب تم اپنی بیوی سے مشغول گفتگو ہوتے ہو پھر تو کہتے ہو ٹیلی فون بھی بند کر دوں، گھنٹی نہیں آنی چاہیے، اور اللہ سے مشغول ہوتے وقت تمہیں کوئی خیال نہیں. کیا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میرے خیالات جو ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں، تفکرات الجھ نہ جائیں. تو جب خدا سے براہ راست بات کرتے ہو تو وہاں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ بھی میں اب ساری دنیا سے کٹ جاؤں؟ اسی کو کہتے ہیں نا حنیفن. اللہ نے فرمایا ولیکن کان حنیفن، کہ میرا ابراہیم حنیفن. حنیفن کا کیا معنی ہے؟ سب سے رخ موڑ کے اس سے جوڑنے والا، حنیفن مسلمہ. تو جب تک تم اس مقام پہ نہیں آؤ گے تو دعائیں کیسے اثر؟ اور جب اس مقام پہ آ جاؤ گے نا پھر اس کے خزانے میں بھلا کیا کمی ہے؟ جتنی کائنات مانگ رہی ہے سب کو دے دیں تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہو جائے؟ تو سرکار دو عالم اتنی دعا میں مشغول ہیں. بی بی عائشہ کہتی ہے میں کھڑی رہی بڑی لمبی دعا کی، تو معلوم ہوا کہ قبرستان پہ جا کے دعا کرنا منع نہیں. اگر منع ہوتا تو سرکار دو عالم کیسے دعا فرماتے؟ آپ نے بڑی لمبی دعا کی، بی بی فرما دیا میں بھی کھڑی رہی آمین آمین. اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ حضور کے آخری ختامی الفاظ ہیں، اب تک تقریباً دعا ختم فرمائیں گے. تو بی بی صاحبہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے تیز تیز دوڑتی ہوئی سیدھی آئی اور اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور بستر پہ اور اچھی طرح چادر لے لی تاکہ حضور کو شبہ نہ ہو کہ اچھی بیوی ہے، اس کو نعوذ باللہ میرے اوپر شک ہے کہ مجھے تلاش کرتی رہی. میاں اور بیوی کا اعتماد کا ہی تو رشتہ ہے، اگر وہ نہ رہے تو پھر کیا میاں کیا بیوی؟ اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان اعتماد کا ہی ایک رشتہ رکھا ہے، اگر وہ قائم ہے تو گھر قائم ہے. جس دن اعتماد کو ٹھیس لگ گئی گھر برباد. تو بیوی عائشہ فرماتی ہے میں لیٹ گئی، کہتی ہے کہ حضور آئے اور آتے ہوئے فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ کیونکہ میں دوڑ کے آئی تھی نا، سینہ تو دھونگنی کی طرح چل رہا تھا. تو فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اچھا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ تو میں اٹھ کے بیٹھ کے میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. انہوں نے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور جب میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کے پاؤں کا نشان دے کے چل پڑی ڈھونڈنے کے لیے کہ پتہ نہیں حضور کس کے گھر میں تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا انک لفی فکر، عائشہ تم اپنے خیال میں ہو، میں اپنے خیال میں ہوں، تمہیں یہ خیال ستا رہا تھا اور مجھے امت کا خیال ستا رہا تھا، اور میں اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا تھا. اور جانتی ہو بنو کلب کا قبیلہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا ان کی بکریاں دیکھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں سنو تو بہت بکریاں. فرمایا اللہ نے ان کے بالوں کے برابر میری امت کو بخش دیا. میری آج کی دعا کا یہ اثر، تم اپنے فکر میں ہو، میں اپنے فکر میں، تم اپنی سوچ میں ہو، میں اپنی سوچ. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر کسی کی ایک فکر ہے کہ اگر حضور پاک جاتے تو کسی دوسری بیوی بی کو بلا لیتے، عائشہ کو بلا لیتے. بیوی افسا اور بیوی عائشہ کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی ماریا قبطیہ. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شاید سرکار دو جہاں کی یہ سوچ تھی کہ بابی باقی سب بیویاں جو ہیں وہ تو ایک مقام کی ہیں، ان میں سے اگر کسی کو بلایا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں اچھا نہ سمجھے. اب میری بات کا انکار بھی نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی کا انکار کون کرے؟ لیکن وہ دوسری بیوی کے گھر میں آنا اچھا نہ سمجھے. لیکن بی بی ماریا تو باندھی ہیں، اس کے تو انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش مبارک بھی پوری فرمائی جیسا کہ کتابوں میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے اور باہر تشریف لائے کمرے سے، دیکھا تو بی بی حفصہ جس کا گھر تھا وہ باہر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے. حضور نے فرمایا لماذا تبکی، کیا بات ہے، کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ فی یومی فی بیتی علی فراشی، سرکار دو جہاں میرا دن ہے، میرا گھر ہے، میرا بستر ہے، آپ نے دوسری بی بی کو کیوں بلایا؟ آپ نے اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی مقام آپ کے دل میں نہیں تھا. میں نے آپ اندازہ کریں. اچھا یہ باتیں جو ہے نا یاد رکھیں، یہ ناز ہوتا، یہ اعتراض نہیں ہوتا. کوئی اعتراض کرے حضور پر نعوذ باللہ وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ فرق سمجھا کریں. بیوی بی جو گھر میں بات کرتی ہے اس کو اپنے خاوند پہ ایک ناز ہوتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بیوی کبھی الٹی پلٹی بات بھی کر جائے تو برداشت کیا کرو، وہ بغض نہیں ہوتا، وہ ایک ناز پہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر میں اس کی بیوی ہوں. ورنہ کون حضور کو ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ حفصہ، حضور نے پھر اس کو سمجھانے کی یہ نہیں فرمایا کبھی میری بیوی ہے، میں نے بلا لیا، میرا گھر ہے، تو میں جو گھر دیا وہ بھی تو میرا گھر ہے، اور جب وہ میری بیوی ہے میرے لیے حلال ہے، تو میں اگر اس کو بلا لوں اس میں کیا ہے بھائی؟ کہ حضور اتنی بات بھی نہیں کہے، بلکہ محض ایک عورت کے دل کو جو ٹھیس لگی تھی اس کے عقل کے مطابق، اس کی دل جوئی کے لیے حضور نے فرمایا اچھا حفصہ زیادہ بات نہ کرو، آج کے بعد میں نے بیوی ماریا کو اپنے اوپر حرام کر دیا، بات انی حرم تو ماریا، کہ جس کی وجہ سے تمہاری دل شکنی ہو رہی ہے نا، ختم ہو گئی بات، میں نے اس کو اپنے لیے حرام کر دیا، آج کے بعد میرے لیے حرام ہو گئی۔ اب تو بی بی صاحبہ خود بخود مطمئن ہو گئی، خوشی ہو گئی کہ بھئی اس کو حضور نے اتنا تو نہیں اونچا کیا کہ میری شان میں، بلکہ میرے لیے اس کو حرام کر دیا۔ تو بی بی حفصہ خوش ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کے حلال کو اعتقاداً حرام کہنا، بات کو سمجھیے، یہ تھوڑا سا باریک مسائل ہوتے ہیں، لیکن آدمی توجہ کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، بات وہی توجہ کی ہے۔ تو اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، اگر اس حلال کو وہ عقیدتاً یعنی اعتقاد میں بھی یہ سمجھے گی حرام، یہ تو کفر ہے، کافر ہو گیا۔ مثلاً اللہ نے بکری کو حلال کیا، مرغی کو حلال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں حرام، اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اچھا اسی طرح اللہ کے حرام کو بھی کوئی حلال نہیں کر سکتا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی، اب کوئی کہے کہ نہیں جی نہیں شراب جو ہے وہ حرام نہیں، اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حرام نہیں، یعنی حرام کو کہتا ہے حلال ہے تو کافر ہو گیا، حلال کو کہے حرام ہے تو کافر ہو گیا۔ ایک تو ہے یہ بات، اچھا ایک یہ بات ہے کہ عقیدہ تو نہیں رکھتا، یعنی عقیدہ تو اس کا ہے کہ حلال حلال، لیکن وہ کہتے نہیں میرے لیے حرام ہے، تو یہ ایک بات جو ہے گناہ ہے، کہ جب حلال ہے تو پھر تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ دو بات۔ ایک تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی سبب کے لیے اپنے اوپر اس چیز کو منع کر دیتا ہے، کہ مثلا مرض ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی دودھ نہ پیو، اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ دودھ کو حلال نہیں سمجھتا، اس نے کہا کہ بابا دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں نا بند کر، ٹھیک، یہ بتاؤ مرض ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور انہی وجہ سے وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا بعض بزرگوں کے قصے پڑھتے ہیں کہ بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ ترک جبالی ہے اور یہ ترک جلالی ہے، یہ فلاں چیز نہ کھاؤ فلاں چیز، وہ بھی اسی نوع سے ہوتا ہے، وہ حرام نہیں کہتے، وہ انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ اچھا بھی اس کو کچھ دن بھوکھا رکھو، قلت کلام ہو، قلت طعام ہو، قلت منام ہو، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تب جا کے کام بنتا ہے، قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام، کہ نیند بھی کم، کھانا بھی کم، بولنا بھی کم، پھر جا کے منزلیں طے ہوتی ہیں، ایسے تو نہیں ہوتی، ایسے تو سارا دن آپ جو نیکی کرتے رہے، شام کو بیٹھ کے گپ شپ جو لگائی، دو باتیں منہ سے نکالی، سارے دن والا قصہ ختم، وہ جو سارا دن محنت کی تھی نا جی، وہ فی امان اللہ ہو گئی۔ تو یہ اسی ضمن میں وہ بزرگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ تمہارے لیے حرام ہے نعوذ باللہ۔ اسی لیے بہت سارے بزرگ ہیں جو کافی عرصہ گوشت نہیں استعمال کرتے، یار بابا ایک اس میں زیادہ طاقت ہے، اور پھر آدمی کو دوسری خواہشات جنم لیتی ہیں، نہ کھائیں گے، ورنہ وہ حرام نہیں سمجھ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد یہ نہیں تھا کہ حرام، مقصد ہے کہ اپنے اوپر حرام کر، لیکن یہ حرام کرنا بھی اللہ کو پسند نہ ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا، یعنی اب دیکھیں کہ دونوں طرف غور کریں کہ عورت کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے، کہ ایک عورت کی دل شکنی کو دور کرنے کے لیے اللہ کا پیغمبر ایک دوسری بیوی سے قسم کھا رہے ہیں کہ چلو یہ بیوی ناراض نہ، اس کی دل جوئی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو دل شکنی ہو رہی ہے کہ حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، جو چیز اللہ نے حلال کر دی تھی اس کو حضور حرام کر رہے ہیں، ایک بیوی کو راضی، اللہ نے قرآن نازل کر کہ جو چیز میں نے آپ پر حلال کی آپ نے حرام کیوں کی، ایک بیوی کو راضی کرنے کے لیے، لیکن دوسری کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اللہ کے حلال کو جو آپ نے حرام کہہ دیا کیوں، لم تحرم ما احل، یعنی عتاب، اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی نگاہ میں ایک عورت کا کیا مقام ہے، اور سرکار دو عالم کی نگاہ میں ایک عورت کا کیا مقام ہے۔ اچھا حضور نے ایک بات یہ بھی کی، آپ نے فرمایا بی بی حفصہ سے کہ بھئی میں نے ماریا کو اپنے اوپر حرام کر دیا لیکن کسی سے بات نہیں کرنا، بس یہ تیرے اور میرے درمیان میں رہے گی بات. اس نے کہا بہت اچھا ہے. اچھا حضور جب تشریف لے گئے تو ساتھ ہی گھر جو ہے بی بی عائشہ کا تھا، اس نے دروازے کو دیوار کو کٹکھٹایا تو بی بی عائشہ سمجھ گئی کہ بی بی حفصہ بات کرنا چاہتی ہے. نے کہا اچھا ہوا اللہ پاک نے ہمیں ایک فائدہ کر دیا ہے، میں نے جھگڑا تو کیا حضور سے لیکن حضور نے بی بی ماریا کو تو چلا ایک تو بی بی کم ہو گئی نا، ہمارا بھلا تو ہو گیا نا بھائی، ایک دن ہمیں جلدی ملے گا نا. حضور کا وصال ہے، حضور کی محبت ہے، کون نہیں چاہتا کہ حضور میرے گھر جلدی آئیں. تو بہرحال اس نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بہن آپے کو مقدم رکھ کے خوشی میں ضبط نہ کر سکی اور بی بی عائشہ کو اتلا. ایک واقعہ یہ جس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں واقعہ یہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے بعد ہر بی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو بی بی زینب کے گھر میں جب آپ جاتے تو وہاں زیادہ دیر لگ جاتی، یعنی اگر اور بی بیوں کے گھر میں 10 منٹ بیٹھے ہیں تو وہاں 20 منٹ لگ گئے. جب یہ روز ہونے لگا، کیونکہ یہ تو روز کی بات تھی، روز ہونے لگا تو اب یہ بات بی بی عائشہ بی بی حفصہ اور ان کو ناگوار گزری کہ کمال ہے حضور وہاں زیادہ وقت دے رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا وقت دے رہے ہیں. اور اس پہ اندازہ کریں یہ فطری باتیں ہیں، اس میں کوئی انہونی والی بات نہیں ہوتی، یہ فطری باتیں ہیں کہ آدمی کی بیویاں جب ہوتی ہیں وہ سب چاہتی ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت، یہ ایک فطرت ہے نیچر. اور پھر جب شوہر بھی محمد مصطفیٰ ہو تو کون نہیں چاہے گا بلا حضور ایک منٹ میرے پاس زیادہ بیٹھے. جن کا دیکھنا عبادت ہو، جن کا ملنا عبادت ہو، جن کا بولنا عبادت ہو، جن کی بات رحمت ہو، جن کا وجود رحمت ہو، جو سراپا رحمت ہو، ان کے قرب کو کون تلاش نہیں کرے گا. تو بی بی عائشہ بی بی حفصہ اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں بی بی سودا اور بھی بی بیاں شریک ہوئیں، انہوں نے ایک پروگرام بنایا، آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہماری یہ طاقت تو ہے نہیں کہ حضور کو کہیں کہ جی آپ بی بی زینب کے گھر میں زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی ہیلا کرتے ہیں، کوئی تدبیر کرتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں کہ تاکہ حضور وہاں نہ بیٹھے زیادہ. پہلے تو پتہ کریں کہ وجہ کیا ہے. پتہ لگا کہ بی بی عائشہ بی بی زینب کے گھر میں کسی نے عقہ، یعنی اس وقت یہ ہوتی تھی نا چمڑے کے بنے ہوئے، جیسے عربی میں گربا بھی کہتے ہیں، مشکیدے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مشکیدے ہوتے تھے، شہد اس میں ہوتی، گھی بھی اسی میں ہوتے تھے، شہد بھی اسی میں ہوتی. تو کسی نے بی بی زینب کو ہدیہ بھیجی تھی شہد، تو جب حضور تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت بنا کے پیش کرتے، اور حضور پاک کو شہد کا شربت بہت پسند تھا. بلکہ بعض علماء نے اپنے کتابوں میں یہ معمولات میں بھی لکھا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، آپ کے لیے یہ چیزیں مفید بھی ہوں گی، کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی طیبہ کی زندگی میں کہ آپ جب سردیوں کا موسم ہوتا تو گرم پانی میں 2 چمچ شہد نوش فرماتے تھے روزانہ باقاعدگی سے، اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو ٹھنڈے پانی میں حضور شہد کی شربت کا ایک گلاس نوش فرماتے. تو آج پوری دنیا کی ریسرچ جو ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ شہد کے بارے میں کیا کیا علم آگے بڑھ رہا. تو بہرحال یہ ایک شفا بھی ہے، علاج بھی ہے، اتباع بھی ہے، اس سے بڑی اچھا. اور پھر ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں، ورنہ انسانوں کے بنائے ہوئے تو بڑے سے بڑے قیمتی چیزیں جو ہیں اللہ کا شکر ہے وہ تو اگر آپ کھلائیں نا انشاءاللہ تو دایاں ہاتھ ٹھیک ہوگا تو بایاں ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. خود بیچتے ہیں، بناتے ہیں، 10 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اس گولی کو بند کر دو، اسے کینسر ہوتا ہے. لوگ پٹھے 10 سال تو انہوں نے جو کینسر کرایا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ ملٹی ملیونیر لوگ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ مرتے ہیں، مرنے تو ان کو کیا؟ ان کو تو پیسہ چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال اب ان کو پتہ چل گیا کہ حضور شہد پینے کی وجہ سے دیر ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور پاک کی طبیعت مبارک ایسی ہے کہ آپ کو خوشبو بڑی پسند ہے. حضور کے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی نا، بدر مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی، آپ کا تو سرابا خوشبو تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی حضور کو خوشبو بہت پسند تھی. حب بہی رہی من الدنیا بثلاثن، حضور نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، اب تین سب سے پہلے خوشبو. اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضور پاک نے جو خوشبو استعمال کی زیادہ مشک، جسے آپ مسک کہتے ہیں، اور امبل اور اود جو آج کل عرب بھی استعمال کرتے ہیں اود. اچھا حضور کے زمانے میں بھی اود جو ہے یہ آپ کے انڈیا سے آتا تھا، العود الہندی، یہ معروف تھا حضور کے زمانے میں بھی، یعنی عود بھی ہندی زیادہ تھا اور تلوار بھی ہندی زیادہ تھی، یعنی السیف الہندی بھی معروف تھی اور عود بھی انڈیا کا معروف تھا، عود الہندی کے نام سے بڑا معروف تھا، اور آج بھی اس کا ایک مقام ہے اگر صحیح ملے. بہرحال یہ وہ عطر ہیں جو حضور. اچھا اسی طرح بعض روایات میں گلاب کا ذکر ورد. تو اب تو خیر کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی، بڑے لوگوں کو مل جاتی ہو تو الگ بات ہے ورنہ ہم جیسوں کو تو مشکل ہے، کیونکہ جو خالص گلاب ہے طائفی وہ تو کم سے کم 10,000 ریال کا ایک تولہ ہوتا ہے، کون لے گا بھائی. اور عود خالص جو ہے اس کی لکڑی جو ہے 20,000 ریال کلو ہے. عطر جو ہے اچھے یعنی صحیح مقام میں وہ کم از کم 6,000 ریال کا ایک تولہ کون لگائے گا. یہ ہم جو لگاتے ہیں نا یہ تو مقصد ہے، وہ اصل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ جانے کون سا قسم ہوتی ہے، کوئی ہزارویں قسم ہوتی ہے کہ وہ ایک تولے میں 200 تولہ بھی لا دیتے ہیں پھر اس کو 600 ریال 1,000 ریال تولہ بیچتے ہیں، وہ ہم لے کے خوش ہوتے ہیں کہ اصلی مل گیا ہے. بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ میں نے ایک دفعہ اخبار میں کارٹون دیکھا تھا کہ ایک آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. تو اس سے پوچھا گیا بھی کیا، اس نے کہا یار خودکشی کرنے کا ارادہ تھا، زہر لے آیا لیکن بدقسمتی سے خالص نہیں تھا. خالص ہوتا تو چل جلدی مر جاتا نا، اب نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں، کہ زہر بھی خالص نہیں ملتا جس ملک میں، تو اتر خالص کہاں ملے گے. اچھا خدا کی شان ہے کہ بیچنے والے بھی اکثر ہماری برادری مولوی ہوتے ہیں داڑھی والے، اس لیے ہم اعتبار کر کے بڑا ٹھیک ٹھاک پھنستے ہیں. وہاں ہم کراچی میں جاتے تھے نا، وہاں بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ نام بھی ایسے رکھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ ایسے داڑیاں دیکھ کے حیران، انڈیا میں، بمبئی میں، دلی میں، لکھنؤ میں، اسی طرح بجنور میں، یہ سارا ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، ایک سے ایک ماشاءاللہ بیٹھا ہے فرشتہ. ایسا ہاتھ صاف پھیریں گے انشاءاللہ آپ کو نہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو، یہ وہ لوگ. اور پھر ساتھ یہ بھی ضرور کہیں گے کہ حضرت مکی صاحب آپ سے کمال ہے، آپ تو ہمارے عقیدت کی جگہ ہیں حضرت، اور انشاءاللہ 100% جیلی مجھے دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے. بہرحال تو اگر یہ آپ کو ملیں تو بہرحال جہاں خوشبو ایک اچھی چیز ہے وہاں سنت کو سمجھ کے لگا لیا کر کہ سنت جو ہے اتباع ہے، اور آگے پیچھے نہ صحیح، چونکہ جمعہ کے دن، چونکہ آپ آج کل کا نوجوان تو پرفیوم کا مارا ہوا ہے نا، کلونس کا، پرفیومز کا مارا ہوا ہے بیچارہ، وہ تو پرفیوم بھی پھر وہ خریدتا ہے جو کسی عورت کے نام پہ ہو. انا للہ ہے، کس کس چیز کو روئیں، پمبا کجا کجا نہیں ہم تن ہما داغ داغ شد. کوئی ایک داغ ہو تو وہاں زخم تو پمبا رکھیں، جب سر ہر طرف سے اندھیر ہو. یہ آپ میری باتیں ایسے نہیں، میں انشاءاللہ کوئی غیر ذمہ داری سے نہیں کہتا، آپ پتہ کر لیں کہ یہ وائٹ ڈائمنڈ جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، بلیو ڈائمنڈ جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، سانتا کلارا جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، لانکومی جو ہے وہ کس کے نام سے بنایا گیا، پیکاسو جو ہے وہ کس کے نام سے بنایا گیا ہے، یہ میں ان کے باپ دادے کی اصل تک جب نہ پہنچوں میں تقریر میں وہ بات نہیں کرتا کبھی. میں نے تو پیرس میں جا کے ان کے باپ دادے کے پاس بیٹھ کے پوچھا ہے کہ کیا کرتے ہو، ایسے نہیں کہ جو مرضی ہے منہ سے نکال دو، کیوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ ذمہ داری اللہ کے شکر سے یہ بات پتا نہیں کہاں جائے گی. تو بلکہ مجھے ایک دفعہ بڑا یعنی ہنسی بھی آئی، میں امریکہ کی کس جگہ پہ تھا اللہ عالم، ہاؤسٹن میں تھا یا شکاگو میں تھا، تو ایک بہت بڑے ہال میں وہاں سیمینار تھا. جب اس سے فارغ ہوئے تو کار میں جب ہم سوار ہو رہے تھے تو میرے ساتھ کی کار پہ ایک لڑکی سوار ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے بڑے خوش ہو کے کہا، نے کہا مکی صاحب آپ کی تقریر سے اللہ نے ہمارے لیے بہت بہت فائدہ ہوا، بہت بڑی باتیں مجھے سمجھنے میں ملی، اور ایک میک اپ کی چیز میں بھول گئی تھی جو آپ کی تقریر میں آج مجھے یاد آئی ہے، میں ابھی جا کے لوں گی ماشاء اللہ. تو میں نے کہا کہ چلو آپ اگر آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو میں آپ کو جا کے لے دوں. وہ پھر بیچاری پسینہ، اس نے سمجھا مولوی ہے نا ڈر جائے گا، جب ایسی بات کروں گی تو مولوی صاحب تو گھبرا جائیں گے نا لڑکی کی بات سن کے کہ فیشنیبل لڑکی ویسی بات. میں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ چل کے لے دیتا ہوں. وہ جیسے مولانا آزاد بھی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے نا، تو ایک بیگم تھی منسٹر تھی، تو وہ مولویوں کو تنگ کرنا چاہتی تھی کہ یہ داڑھی والے مولوی ہیں نا. تو وہ جب آئی جناب اسمبلی کے ہال میں تو فوراً اس نے سب سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا، السلام علیکم السلام علیکم. مقصد یہ تھا کہ مولوی صاحب کو دلیل کروں. مولانا ہزاروی صاحب کے پاس جب آئی تو کہا مولانا السلام علیکم، مولانا کھڑے ہو کر کہا ملنا ہے تو گلے ملو، یہ ہاتھ ملنے کی کیا بات، اگر ملنا ہے اسی طرح گلے سے ملو، گناہ کرنا ہے تو بالعزت گناہ کر رہی ہے کہ ہاتھ ملا رہی ہے. ایسی ذلیل ہوئی کہ پھر کبھی داڑھی والے کو نہیں چڑھا زندگی میں، پھر اس کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی داڑھی والے پہ اعتراض کرے. بالکل ٹھیک ہو گئی، زبان بند ہو گئی اور جا کے پیچھے آرام سے بیٹھ گئی اپنی سیٹ پہ. اس نے سمجھا تھا کہ جب مولانا کو ہاتھ دوں گی نا مولانا پزل ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے، تو میرا تو کام بن گیا نا کہ کیسے میں نے مولوی صاحب کو پریشان کر دیا. آگے بولنا ہزاروی اس جیسے کیا ہو جس نے بڑے بڑوں کو چرایا ہوا ہو تو یہ بیچاری کیا تھی. تو بہر صورت کہنے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں جناب کہ کتنا فکر لڑا دور تک. اب انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں آئے نا بی بی حفصہ, تو تم کہنا کہ یا رسول اللہ آج تو ہوا محسوس ہو رہی ہے آپ کے بدن سے, آپ کے مبارک سے کچھ ہوا آ رہی ہے عجیب سی, اور میرے پاس جب آئیں گے میں بھی یہی کہوں گی, اور بی بی سلمہ سے کہا تمہارے پاس ہے تم بھی یہی کہو. اب صاف بات ہے کہ حضور پاک تو یعنی بات سوائے آپ خوشبو کے کبھی اللہ معاف کرے ریحا کریحا کے قریب ہی نہیں جاتے تھے. تو جب حضور کو یہ کہا جائے کہ سرکار آپ کے بدن مبارک سے کچھ ناگوار سی بو آ رہی ہے, یہ تو بہت بڑی بات. اچھا اب اندازہ کریں, یہ بھی انہوں نے مشورہ کر لیا کہ حضور تو فرمائیں گے کہ اور تم میں کوئی چیز استعمال ہی نہیں کی ماں سوائے شہد کے, تو ہم کہیں گے حضور شاید پھر اس کی وجہ سے ہو. تو حضور فرمائیں اللہ کی بندی شہد سے کیسے بو آ سکتی ہے, تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ایک بوند ہوتی ہے ارفت, شاید وہ کھایا ہو اس سے پھر وہ شہد بنی ہو اس کا اثر آیا ہو, اس کو کہتے ہیں مغافیر, جسے آپ کہتے ہیں ہینگ. ہینگ ایک چیز ہوتی ہے اکثر پٹھان بھائی کھاتے رہتے ہیں, اللہ تبارک ہوتا ہے اس کی بھی بڑی عجیب سی ری ہوتی ہوا ہوتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری بات طے ہو گئی, حضور تشریف لائے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے ایک ناگوار سی بو آ رہی ہے, تو معاشرف اللہ وسلم کہ میں نے تو شہد دیا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ ریح المغافیر ہے, معلوم ہوتی ہے کہ وہ شہد کی جو چھتا تھا نا وہ کسی عرف بوند میں تھا. میں اللہ عالم, اب حضور دوسری بیوی بی کے پاس ہے, اس بیوی بی نے بھی یہی کہہ دیا. اب اللہ کے پیغمبر ہوں گے دل تو صاف ہوتے ہیں نا, جب دل صاف ہوں جب ایمان صاف ہو تو پیغمبر تو پھر بات جو ہے نا وہ ہمارے حضرت ایک گزرے ہیں وہ حضرت حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے, علماء بڑے علماء کے استاذ تھے. تو حضرت شیخ الحدیث نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ بچے جو تھے نا جی انہوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اب حضرت سے چھٹی لینی ہے تو کیسے چھٹی لیں. تو بچوں نے آپس میں مشورہ کر لیا, اب جو بچہ ہے وہ کہ حضرت آپ کی آنکھیں آج سرخ لگ رہی. دوسرا آیا اس نے کہا حضرت یہ آپ کو تو معلوم ہوتا ہے کچھ آگے کچھ پردہ کچھ جالا سا بھی آ رہا ہے, آپ کو نظر میرے خیال میں کمزور ہو رہی ہے. اب تیسرا آیا چوتھا آیا اس نے کہا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ بالکل موتیا تو آپ کی آنکھوں پہ گر رہا, آپ تو بالکل نابینا ہو رہے ہیں. اور شام تک جناب حضرت نابینا ہو کے بیٹھ گئے, آنکھیں بند کر کے میں نابینا ہو گیا. اچھا اب کوئی نابینا نہیں کچھ نہیں, اب لوگ آ رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ مسلمانوں کے بچے ہیں, مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا, اتنے بچوں نے جو مجھے کہا ہے میں واقعی نابینا. اب کئی دن لکڑی پکڑے ہوئے ادھر یار آنکھیں بند ہیں نابینا ہوں گی کیوں, بچے جو کہتے ہیں. یہ ایمان تھا, یہ قلب صفا تھا. ہمارے چونکہ قلب صاف نہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں دیوانگی ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل پن ہے. لیکن یہ ان کے ایمان میں یہ تصور نہیں آ سکتا تھا کہ ایک بچہ مسلمان کا بیٹا جھوٹ بولے گا. انہوں نے ہمارے بیٹے نہیں دیکھے نا باپ کو بیچ ڈالیں, وہ اپنے دور کے بچوں کو یہی سمجھتے ہوں گے بےچارے. آج کل تو ماشاءاللہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی 10 قدم آگے ہوتا ہے. تو بہر صورت یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ایسی بات, انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی لا جدری ہے مغافیر, مغافیر کی ہوا آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ما شرب تو الا اسنن, نے کہا اسنا اکلت الارفت, ہو سکتا ہے ارفت کھایا. حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد میں نے شہد حرام اور قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیا. اب چپ ہو گئی بات. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یار میرے نبی لم تحرم ما حل اللہ, آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کیا جس کو ہم نے حلال کیا, محض اپنی بیویوں کے رضا مندی کے لیے. یعنی اللہ کے نبی نے ایک بات جو بیوی نے کہی دوسری نے کہی, یعنی عورت کا اتنا دل میں قدر ہے اتنا احترام ہے کہ ان کو دل شکنی نہ ہو چلو میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت تحریم جو ہے وہ نازل. اب جناب دیکھیں لیکن پھر یہ شان خداوندی ہے کہ تحریم صورت تحریم میں عتاب بھی ہے لیکن ساتھ لطف و کرم بھی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما, یا ایھا النبی خطاب جو ہے وہ خطاب ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا محمد, مرنا ہر پیغمبر کا جو خطاب آتا ہے یا آدم اسکن یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی, بالکل خطاب یا داؤد. لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ جب بھی میرا مولا خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے القاب کے ساتھ شان کے ساتھ کبھی یا ایھا النبی کبھی یا ایھا الرسول کبھی یا ایوہ المزمل، کبھی یا ایوہ المدثر، تو یہاں عتاب کا موقع تھا، یہاں تو اللہ نام لیتے ہیں کہ یا ایوہ النبی، کہ لطف بھی ہے اور ساتھ عتاب بھی ہے، لطف و کرم بھی ہے اور عتاب، کہ لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اور آگے یہ بھی بتا دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں، آپ کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، آپ کو حلال کو حرام نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہم معاف کر چکے ہیں، اس لیے کہ ہم بخشنے والے ہم مہربان. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اسی زمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بی بی حفصہ نے جب یہ راز افشا کر دیا، بی بی عائشہ کو بتا دیا، تو سرکار دو جہاں ناراض. اسی کو اللہ نے اسی قرآن میں بھی فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کی لیکن بیوی کہہ بیٹھی، اب اللہ نے آپ کو جب مطلع کیا اور حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، قالت من انبا کہا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا، یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان کی بات. قال نبأني العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی ہے جو علم والا ہے اور جاننے والا. اب دیکھیں پھر عورت کا مقام اسلام، حضور غصہ آیا اور آپ نے بی بی حفصہ کو طلاق کہ میرا راز تم نے کیوں کھول لیا، کیونکہ بی بی جو ہے وہ اپنے شوہر کے رازوں کی امین ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری عورتوں کے سامنے باتیں کرتی رہے گھر کی، اور جب شوہر ایک بات کی پابندی بھی لگا دے کہ یہ بات کسی سے نہیں کہنی تو پھر تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات حدیث میں آتا ہے طلقہا، آپ نے طلاق دے دی. اب جناب آپ دیکھیں کہ آج یورپ کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں اور اسلام کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں، حالانکہ طلاق دینا بھی حضور کا حق ہے، اللہ نے جہاں نکاح کی اجازت دی وہاں طلاق کی بھی اجازت دی، لیکن جبریل علیہ السلام آئے بطور خاص حضور کی خدمت میں، جبریل علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں اور آ کے کہا فراجعہا، یا رسول اللہ آپ رجوع کریں بی بی حفصہ کی طلاق سے، انہا سبابتن قبابتن، وہ تو روزے رکھنے والی رات کو عبادت کرنے والی بی بی ہے، وہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے، مہربانی کر کے طلاق واپس لے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا فرشتہ جبریل جو وحی لے کے آتے ہیں وہ بی بی حفصہ کی طلاق واپس کرانے کے لیے حضور کی خدمت میں آ رہا کہ حضور رجوع کریں، آپ کی بی بی تو بڑے شان والی ہے، آپ طلاق نہ دیں، طلاق دے دی ہے رجوع فرما لیں. اچھا اب اسی طرح دیکھیں کہ جب یہ باتیں زیادہ بڑھ گئیں اور بھی کچھ اسباب ہو گئے، تو اب دو باتیں ہو گئی نا، کہ ایک یا تو بی بی ماریا والا قصہ یا شہاد والا قصہ، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جھگڑے میں کیوں بڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، یہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، ایسی بڑی بات ہی، تو لہٰذا کیوں ہم تعارض میں جھگڑیں کہ وہ غلط ہے یا وہ نعوذ باللہ وہ غلط، کیونکہ بعض واقعات یعنی صحیح ہیں میں ہیں. تو اب جناب اسی طرح جب باتیں اور بڑھی تو ایک مسئلہ ہے اس کا نام ہے ایلا، کہ کوئی بندہ اپنی بیویوں سے قسم کھا لے کہ میں اس بیوی کے پاس ایک مہینے کے لیے مثلا نہیں آؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں ایلا، اس میں طلاق نہیں ہوتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا پورے واقعات کو پس منظر کو دماغ میں رکھیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ بی بی ماریا کو حضور نے بلایا تھا، بی بی ماریا تو حضور کے بلانے پہ آئیں، بی بی حفصہ ناراض ہوئی تو حضور نے بی بی ماریا کی تحریم کا فیصلہ فرما لیا، پھر اللہ نے قرآن اتارا، حضور نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور بات ختم ہو گئی. لیکن پھر دیکھو کہ اب حضور نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس ایک مہینے کے لیے کسی بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤں، اس کو کہتے ہیں ایلا. یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ اگر آپ کی بیوی میں کوئی نشوز ہے، کوئی اس کے اندر نافرمانی کے اثرات ہیں، تو اسلام نے سکھایا ہے کہ بھئی یا تو ایسا ہے کہ ایک کمرے میں پہلے آپ کٹھے لیٹتے تھے، اب علیحدہ لیٹنا شروع کر دو، ایک بستر پہ آپ کٹھے سوتے تھے، اب علیحدہ سونا شروع کر دو، یا اس کے ساتھ بات کچھ دنوں کے لیے بند کر دو تاکہ تنبیہ ہو اس کو، اصلاح ہو اس کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں. اور پھر دیکھیں یہ ایک مہینہ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضور نے کہاں گزارا، بی بی ماریا کے گھر. اب دیکھیں اندازہ کریں سرکار دو عالم کے دل میں کیا مقام ہے کہ اگر اس بی بی کو میں نے کہہ دیا تھا حرام کا لفظ کہہ بیٹھے تھے، تو اب اس کی دل جو ہی یہ کی کہ صرف ایک وقت کے لیے پورا ایک مہینہ حضور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور ساتھ بیویوں کو بھی، تبھی کتنا بڑا مقام ہے، کتنا احساس ہے ایک عورت کی عظمت کا، خیالات کا، کہ اس کو دل شکنی تو ہوئی تھی نا، بھی میرا کیا قصور تھا جو مجھے حرام کیا گیا، مجھے تو حضور نے بلایا میں حاضر ہو گئی، میرا آخر کیا گناہ تھا؟ تو حضور نے بجائے اس ایک گھنٹے کے ایک مہینہ اس کے گھر میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا کہ کسی بیوی کے گھر میں نہیں جائیں گے، پورا ایک مہینہ اس کے پاس. اور یہ بات جو تھی پورے مدینے میں اڑ گئی کہ طلق رسول اللہ ازواجہ، کہ حضور نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے. اور پورے صحابہ مدینہ منورہ کی مسجد میں، حضور کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور رو رہے کہ یار اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، حضور نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، امہات المومنین ہماری مائیں، ہماری ماؤں کو آج طلاق ہو گئی. جن کو احساس ہوتا ہے، جن کو قدر ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ ماں پر طلاق کا کیسا مقام ہوتا ہے، کیسا وقت ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ کو پتا چلا تو آپ سیدھے بی بی حفصہ کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر. آپ نے آگے کہا بی بی حفصہ سے کہ اچھا میں نہیں کہتا تھا کہ تم زیادہ جرأت نہ کیا کرو حضور کے سامنے بات کرنے کی، اب اچھا ہو گیا، اب میں نے سنا ہے کہ حضور نے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہو گیا اب، اسی لیے میں کہتا تھا کہ حفصہ اتنا جرأت نہ کیا کرو بات کرنے. اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آگے بھی بی بی حفصہ تھی نا، تو عمر کی بیٹی تھی، اس نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ نے کہا کہ یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، ہم جانے ہیں آپس میں جانے گے، ہمارا معاملہ آپس میں ہے، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں مجھ پہ؟ لیکن آگے بھی تو عمر ہے نا. تو انہوں نے کہا اسا ربہ ان طلق کنا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے حضور کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو قادر ہے یبدلہ خیرا من کنا، کہ وہ ان بیویوں کے بجائے اللہ حضور کو اور بیویاں اچھی دے دے گا. مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکار، اندازہ کرو حضور کی بیویوں کی صفتوں کا کہ وہ بیویاں کیسی ہوں گی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ خیرا من کنا مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکار، کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو اس اللہ کے سپرد کرنے والی، اللہ پہ ایمان لانے والی، رات کو لمبی لمبی عبادت کرنے والی، غلطی ہو تو توبہ کرنے والی، رات دن زندگی عبادت میں گزارنے والی، روزے رکھنے والی، بیوہ بھی اور کنواریاں بھی اللہ تو قادر ہے، اگر اللہ کے نبی نے طلاق دے دی اللہ بدل دے. اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے کہ خدا کی شان ہے کہ جو لفظ میرے زبان پہ نکلے اللہ نے عرش سے وہی نازل. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے بعد پتا کیا کہ حضور کہاں ہیں، تو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پہ ہیں اور اس غرفے میں ہیں، یعنی غرفہ کہتے ہیں اوپر والے کمرے کو، ایک کمرہ نیچے تھا ایک کمرہ اوپر تھا، تو حضور اوپر تھے. تو حضرت عمر نیچے آئے، آپ کا غلام جو ہے باہر بیٹھے تھے حضرت ربا، تو نے کہا کہ فاستاذن لی رسول اللہ، حضور سے اجازت مانگو، کہو عمر دروازے پہ آیا ہے. تو اس نے جا کے عرض کیا، حضور خاموش رہے. وہ واپس آیا، اس نے کہا عمر اجازت نہیں ملی. تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر نے پھر آواز لگائی، غلام نے جا کے پھر عرض کیا، تو حضور خاموش رہے. واپس آیا، اس نے اشارہ کیا ابھی اجازت نہیں مل رہی. حضرت عمر کہتے اب میری جان نکلنی شروع ہو گئی کہ بھئی حضور مجھے بھی ملنے کی اجازت نہیں دے رہا، بات نہیں کر رہے اور صحابہ مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب برداشت نہ ہوا تو پھر میں نے زور سے آواز دی تاکہ حضور خود براہ راست میری آواز سنیں، تو شاید میری اس آواز پہ اجازت نہ فرما دیں. تو جب میں نے زور سے آواز لگائی، حضور نے کہا اجازت ہے، تو میں اوپر گیا اور سلام کیا. اور سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ حل طلقت نساء کا یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے؟ حضور نے فرمایا نہیں. اس نے کہا ہے، میں نے کہا حضور آپ نے طلاق نہیں دی. حضور نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی، آلہ ہی تو میں نے الہ کیا ہے کہ ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں، طلاق تو میں نے نہیں دی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر، اور زور سے وہیں سے آواز دی ما طلق رسول اللہ، حضور نے کوئی طلاق نہیں دی، مسلمانوں خوش ہو جاؤ. میں نے کہا حضور صحابہ تو رو رہے ہیں، کہ ہماری ماؤں کو طلاق ہو گئی، ماں طلاق تو. اور اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں اب میرا جی چاہا کہ میں تھوڑا سا حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور خوش ہوں ہنسیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان عورتوں کو آپ ہی نے تو سر پہ چڑھایا. ہم مکے والے قریشی جو تھے نا مجال ہے کہ ہمارے سامنے عورتیں بولیں جناب، ہم تو لکڑیاں رکھتے تھے اپنے ہاتھ میں اور مار مار کے سیدھا جو کر دیتے تھے. آپ اسلام آیا دین آیا، آپ نے تو عورتوں کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا، اب دیکھا آپ کو بھی تنگ کر رہی ہیں. تو وضاح کر رسول اللہ حضور ہنس پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ. تو حضرت عمر یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح حضور تھوڑا سا تو مسکرائے، غصے میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جناب یہ آیت مبارک نازل ہوئی جو حضرت عمر نے کہی تھی. اب اس آیت کو سمجھیں کہ علماء نے کہا کہ اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر حضور کی بیویوں سے اور اس وقت کوئی اور بیویاں بہتر ہوتی تو اللہ قادر تھا بدل دیتے، لیکن جب نہیں بدلی تو معلوم ہوا اور اس سے کوئی بہتر تھی ہی نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر اصارب ہو ائی عبد الہ ازواج خیر من کن ان طلح کا کنہ ائی عبد الہ ازواج خیر من کن مسلمات مومنات قانتات طائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. تو علماء نے لکھا کہ اگر بہتر ہوتی تو بدل دیتے نا، جب نہیں بدلی تو معلوم ہوا کہ پوری امت میں یہی بہتر تھی جو ازواج محمد مصطفیٰ تھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سیبات و ابکارا. سیب کہتے ہیں بیوہ عورت، شادی شدہ عورت. ابکار ہے بکر سے کنواری عورت. تو سیب کا ذکر پہلے آیا، ابکار کا ذکر بعد میں آیا ہے کہ شادی شدہ یا کنواری، حالانکہ کنواری کا مقام جو ہے شادی شدہ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں سیبات مقدم ہے. تو علماء نے کہا یہ بھی اشارہ ہے نا، حضور کی پہلی بیوی بھی سیب تھی نا خدیجہ، وہ اور کنواری بیوی تو بعد میں آئی تھی. تو اس سے اشارہ ہوا کہ حضور کی بیویوں میں یہ تمام کامل کی کامل صفات موجود تھیں اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو چن لیا تھا اور یہ مقام دیا تھا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ قیامت تک حضور کی بیویاں جو ہیں پوری امت مصطفیٰ کی مائیں ہیں. اس سے بڑا ایمان سے کہیں کو مرتبہ ہو سکتا ہے جو آج تک دنیا کے کسی مذہب نے دیا ہو کہ حضور کی بیوی اور قیامت تک جو مسلمان پیدا اس کی بھی ماں ہے، جو پیدا ہو چکے یا آئندہ پیدا ہوں گے، جو بھی کلمہ پڑے گا اس کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی روشنی میں مقام عورت کو، عظمت عورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی 61 نمبر ساتھ سماعت فرمائیں.